هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ عصر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، رواہ البخاری فی کتاب تفسیر القرآن۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب و تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ یوزینی ابن آدم، آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کس طرح؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ یعنی جب زمانے کو انسان گالی دیتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ کو گالی دینے کے مرادف ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو گالی دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یوزینی ابن آدم، انسان مجھ کو ایزا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وانا الدہر، میں زمانہ ہوں، بید الامر میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، اور اقلب اللیل والنہار گردش لیل و نہار میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ برتن کو برا بھلا کہنے والا، برتن کے بنانے والے کا برا بھلا کہنے والا مانا جاتا ہے، ظرف کو برا بھلا کہنے والا، صانع الظرف کو برا بھلا کہنے والا گردانا جاتا ہے۔ اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ وبا آج مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، تمام انسانوں میں عام ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا جو ایک طبقہ ہے شاعروں کا، وہ طبقہ تو اکثر اپنے اشعار کے اندر اس طریقے کی تراکیب بانٹتا رہتا ہے: فلک کج رفتار، ٹیڑھا چلنے والا آسمان، موت کا ظالم پنجہ، اسی طریقے سے فلک ستم شعار، ایسا فلک کے ظلم کرنا ہی جس کی عادت ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا وقت برا چل رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنبھل کے چلو زمانہ خراب ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وقت سے پہلے مر گیا، اسے ابھی نہیں مرنا تھا، یہ تو وقت سے پہلے مر گیا۔ یہ تمام چیزیں در حقیقت زمانے کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس قسم کے جملوں کو زبان سے ادا کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی معاملہ کچھ تقدیر کا بھی ہے۔ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، حرما نصیبی ہے، میری بد نصیبی ہے، تو قسمت کو بھی برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب التقدیر کے اندر لائیں، آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان رواہ مسلم فی کتاب القدر. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہر ایک کے اندر بھلائی ہے، کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے اور طاقتور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچائے. ناظرین کرام، یہاں عام طور پر حرص کا معنی ہماری زبان میں لالچ سمجھا جاتا ہے، لیکن عربی میں حرص کا مطلب لالچ نہیں ہوتا. اگر حرص کا مطلب لالچ ہوتا تو یہ صفت قرآن حکیم میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں آتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک نبی آیا، ایک رسول آیا ہماری طرف سے بھیجا ہوا، تمہارے اوپر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ اسے ہوتا ہے اور تمہارے بارے میں وہ بڑا حریص ہے. حریص کا مطلب یہ، وہ پوری کوششیں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ تم جنت کے راستے پر آ جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ. حرص کا مطلب حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی پوری قوت نچوڑ دے تو اس کو حرص کہا جاتا ہے. تو جو بھی چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہوں اس کو حاصل کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری قوت نچوڑ دو. اس کے اندر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی ٹارگٹ تمہارا ہو، کوئی مطمئن نظر تمہارا ہو، کوئی گول تمہارا ہو، کوئی مقصد تمہارا ہو، تو اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرو. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیو نو اسٹون انٹرن، کوئی بھی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا، ایک پیغام دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وہ چیز نفع بخش ہو، ورنہ آدمی کوشش کرے مگر وہ نفع بخش نہ ہو تو کوشش کرنا بیکار ہے. تو حرص کرو، پوری قوت نچوڑ دو اس چیز کی تلاش میں، اس چیز کے حرص میں جو تمہیں نفع دیتی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا واستعین باللہ ولا تعجز، اس چیز کے حصول میں صرف کوشش ہی تمہاری کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضروری ہے. لہذا کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کے پیچھے اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی لے لو. ولا تعجز، اور کبھی بھی پست ہمت نہ بنو. اور بعد میں یہ فرمایا گیا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ مت بولو کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میرا بھائی بیمار تھا، میں اسے فلاں ہاسپٹل میں لے گیا، مر گیا، صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، اگر میں اس کو کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا تو بڑے بڑے ڈاکٹر اسے اچھا کر دیتے. در حقیقت یہ بات بھی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے. شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو، آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہے کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، لو انی فالتو کانا کذا وکذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا. ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یہ کہے ولکن قل، لیکن اسے یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ہماری قسمت میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا اور اس کی مشیت تھی یہ جو ہوا. اس لیے کہ اگر آدمی اگر مگر کرتا ہے فإن لو، یہ اگر مگر تفتح عمل الشیطان، شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا، یہیں سے شیطان گھستا اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے عملوں کو خراب کرنے کے لیے. تو قسمت کے بارے میں آدمی محتاط رہے اور یہ نہ کہے کہ میری قسمت خراب تھی، میرا نصیب خراب تھا، میری قسمت منحوس ہے، شومی قسمت سے ایسا ہوا، میری حرمہ نصیبی سے ایسا ہوا. در حقیقت یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدر کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا، سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا، یا اتفاقی حادثہ ہو گیا. یہ جملے بھی بالکل غلط ہیں. ہم غیر شعوری طور پر دانستہ یا نادانستہ اس طریقے کے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں جو در حقیقت شریعت مطہرہ کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. شریعت ان تمام چیزوں سے منع کرتی ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ برے اتفاق سے ایسا ہوا، سوئے اتفاق سے ایسا ہوا، حسن اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو وہ اتفاق سے نہیں ہوتی. کوئنسیڈنس کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے, حسن اتفاق یا سوء اتفاق سے, در حقیقت وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہوا؟ آدمی کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوء اتفاق سے ہوا؟ آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اتفاق سے ہوا؟ کیا وہ قسمت کا جاننے والا ہے؟ قسمت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو ناظرین کرام, ایک تو آدمی احتیاط برتے کہ وہ تقدیر کو برا بھلا نہ کہے, اور احتیاط برتے کہ وہ وقت کو برا بھلا نہ کہے. یہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں, ایک بخاری کتاب تفسیر القرآن کی اور دوسری حدیث پیش کی گئی مسلم کتاب القدر کی, ان دونوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی وقت کو برا بھلا نہ کہے, اور یہ بات بتائی گئی کہ آدمی تقدیر کو برا بھلا نہ کہے. اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہوتا ہے اور اس کی حکیمانہ پالیسی پیچھے ہوتی ہے. لہذا ناظرین کرام, ان دونوں چیزوں کے بارے میں احتیاط برتی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زمانے کی قسم کھائی ہے, والعصر, زمانے کی قسم, اس کے تناظر میں میں نے کچھ مسائل جو اس سے ریلیٹڈ تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, ہم سورہ عصر کی تفصیل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں, اور اب تک ہم والعصر کی تفسیر تک پہنچے ہیں جو قسم ہے. اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے, ان الانسان لفی خسر, یہ جواب قسم ہے. اب ہم جواب قسم پر بحث کریں گے. سب سے پہلے انا کا لفظ ہے جو بے شک کے معنی میں آتا ہے, اور اس کے بعد الانسان ہے. یہ انسان کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈال دوں. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک آدم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مماثل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں صرف ماں ہے, باپ نہیں ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ماں باپ دونوں نہیں ہیں, لیکن بنے دونوں مٹی سے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, خلقہ من تراب, ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, کہ سب سے پہلا انسان جس کی ہم اولاد ہیں ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار. اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی اس سے پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے. پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں, مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف بہ ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب البر کے اندر لائے, راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں آدم کی جب صورت گری فرمائی. ناظرین کرام, یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے باپ کو جو پہلے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تخلیق جنت میں فرمائی, اور ان کو مٹی سے پہلے بنایا, پہلے ان کی صورت گری کی, جیسا کہ اس حدیث میں ہے لما صور اللہ آدم فی الجنہ. جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی تخلیق کی, مٹی سے پہلے ان کو بنایا گیا, ان کا ڈھانچہ بنایا گیا, کا اسٹرکچر بنایا گیا, اور تارا کہو ما شاء اللہ ان یترکہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے جان بعد میں پہنائی, پہلے ان کا ڈھانچہ بنا دیا اور روح بعد میں ڈالی. ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی، وہ پتلا جنت کے اندر کھڑا ہوا تھا، آنکھیں بنی ہوئی ہیں، ہاتھ بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، سر بنا ہوا ہے، پورا انسانی ڈھانچہ بنا ہوا جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ اب ابلیس آتا ہے، فجعل ابلیس یطیف بھی، اس پتلے کو دیکھ کر کے، اس ڈھانچے کو دیکھ کر کے پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوتا ہے، پھر اس پتلے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ فجعل ابلیس یطیف بھی، کیوں گھومتا ہے وہ؟ ینظر ما ہوا، دیکھے کہ آخر یہ ہے کیا چیز، اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اس نے اس کو بجا کر دیکھا، بجایا تو وہ پتلا بجا، تو ہنس کر کے کہہ رہا ہے، فلما راہ اجوف، جب دیکھا کہ یہ پتلا تو اندر سے خالی ہے، ہنس کر کے کہنے لگا، عرف، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ انہ خلق خلق لا یتمالک، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق اس طرح بنائی ہے، ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ جو چیز اندر سے خالی ہو بجتی بہت ہے، چونکہ انسان اندر سے خالی ہے، معمولی معمولی بات پر آستین چڑھا لیتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر لیتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مٹی کے ذریعے آدم کا پتلا تیار فرمایا، اس کو صورت گری کہتے ہیں، مادہ مٹی ہے، اس کے بعد کا مرحلہ تصویر کا ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، صور اللہ آدم فی الجنہ، اور یہ تصویر گری، یہ تخلیق جنت کے اندر ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ تو معاملہ رہا ہمارے باپ کا، پہلے انسان کا، ماں کا معاملہ کیا ہے؟ جن دونوں سے مل کر کے یہ تمام کے تمام انسان وجود میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، عورت کس طریقے سے بنائی گئی، ہماری ماں کو کس طرح بنایا گیا؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر ایک روایت لائے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا فانہن خلقن من ضلعین وان اعوج شیء فی الضلع اعلی فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَضَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو ایزا نہ دے۔ آگے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تو میری یہ وصیت عورتوں کے بارے میں تم لوگ قبول کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ یہ عورتیں پسلی سے بنائی گئی ہیں۔ کس طرح بنائی گئی؟ پسلی سے بنائی گئی، اور کون سی پسلی سے؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، سینے میں جو اوپر پسلی ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو اب ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ اگر ان کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائیں گی۔ وہی بات فرمائی گئی، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم ان کو سیدھا کرنے گئے تو تم انہیں توڑ دو گے، اور توڑ دینا وہی طلاق۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَضَلْ أَعْوَج، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اسی طریقے سے ٹیڑھی رہیں گی۔ تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری طرف سے جو وصیت ہے اس کو قبول کرو۔ تو حضرت آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا؟ اسی طریقے سے حضرت حوا کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا؟ اسلام کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے، قرآن میں وضاحت فرمائی گئی، بقیہ تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے احادیث نبویہ کے اندر کروا دی، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ انسان کی تخلیق کوئی اتفاق نہیں ہے، انسان کی تخلیق کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے، اور منصوبہ بنانے والا، پلان کرنے والا، پلانر، یہ وہ ہے جو اس کائنات کا مدبر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک اعلی مخلوقات میں سے ہے، ادنا درجے کی مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلی مخلوقات بن گئی، بالفاظ دیگر بندر انسان بن گئے۔ لیکن علماء شریعت کا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ادنا مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلی مخلوقات بن گئیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ترقی کا جو مادہ تھا ان ادنا مخلوقات کے اندر، یہ ترقی سے پہلے تھا؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ مادہ ترقی کا پہلے سے موجود تھا تو سوال یہ ہے کہ پھر گریجویل پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک یہ وجود میں کیوں نہیں آ گئے؟ اعلیٰ مخلوق کیوں نہیں بن گئے؟ اور اگر یہ مادہ پہلے سے موجود نہیں تھا ترقی کا، تو پھر یہ مادہ آیا کہاں سے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کے مادے کو پیدا فرمایا جو مٹی ہے، اور اللہ نے اسی مٹی سے انسان کو بنایا. دوسرا سوال یہ ہے، در حقیقت یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طور کے اندر کیا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون، کیا یہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو تخلیق کر لیا ہے، اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کے بنانے والے ہیں، یہ خود اپنے آپ کی تخلیق کرنے والے ہیں، تو یہ مرتے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان مرنا نہیں چاہ رہا. اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے تو پھر یہ مرتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس کی پیدائش میں اس کا کوئی اختیار ہے، اور نہ اس کی موت میں اس کا کوئی اختیار ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے کوئی شاندار ارادہ، کوئی محکم پلاننگ، کوئی شاندار منصوبہ نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی کالم میں کیوں نہیں ڈھل گئے؟ یہ مرد اور عورت کا فرق کیوں؟ مرد اور عورت کی تفریق کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو مرد کو مرد بناتا ہے، عورت کو عورت بناتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے، یا اسی طریقے سے اس کی تخلیق کے اندر کوئی ارادہ کار فرما نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ماڈل ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ماڈلز میں اختلاف کیوں ہے؟ الگ الگ ماڈل کے کیوں ہیں؟ اس طریقے سے بن جاتے کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں. جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، در حقیقت ٹنڈل نے، پروفیسر ٹنڈل نے بڑی اچھی بات ان لوگوں کے بارے میں کہی ہے کہ جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، تھیوری آف ریولوشن کے قائل ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تھیوری آف ریولوشن کی بنیاد میں جتنے بھی مقدمات ہیں، ایک بھی مقدمہ صحیح نہیں ہے، ان مقدمات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتقاء کے نظریے پر سب سے شاندار دلیل جو دی ہے وہ یہ ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ناظرین کرام، ہم دوسرے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا ورسول الله